Trójka budzi. No właśnie, doktorze Wilczurze, jakie dobranoc. Od godziny czwartej Trójka budzi i dzisiaj przed państwem Michał Kirmuć, a audycję realizuje Halina Leszczyńska i zaczynamy od naszego cichego boga, bohatera. Ale kim on jest, powiem za parę chwil. Dwa tygodnie temu chyba naszym cichym bohaterem tych poranków synthpopowych był Giorgio Moroder i pomyślałem sobie, że To taki dobry pomysł, by co jakiś czas sięgać po twórczość takiej postaci, która gdzieś kryje się za konsoletą, nie zawsze jest w świetle Jupiterów, a której twórczość odgrywa niezwykłą rolę. I na dzisiaj pomyślałem sobie, że wybiorę Trevora Horna. Zaczęliśmy od grupy The Buggles, to był bardzo efektowny debiut Trevora Horna i Jeffreya Downsa. Płyta The Age of Plastic, z której pochodził utwór, którego słuchaliśmy przed chwilą, to przede wszystkim album, na którym znalazł się wielki przebój Video Killed Radio Star. Potem, no właśnie tak to jest z projektami studyjnymi, że gdy grupa nie jeździ na koncerty, zaczyna mieć problem z dalszym funkcjonowaniem. I tak było z The Buggles. Ludzie z wytwórni płytowej wpadli na pomysł, by Trevor Horn i Jeffrey Downs dołączyli do trzech muzyków zespołu Yes, którzy właśnie zostali osieroceni przez Johna Andersona i Ricka Wakemana. No i panowie razem postanowili stworzyć nowy materiał, nową płytę sygnowaną nazwą Yes, przez wielu uznawana za dość kontrowersyjna, bo to była pierwsza płyta bez Johna Andersona, który do tej pory był przede wszystkim kojarzony z tym zespołem. No ale muszę tu powiedzieć, że ten album, album Drama, to rzecz niezwykle udana i dla mnie jedna z moich ulubionych płyt tego zespołu. Utwór, który słuchaczom Trójki powinien wydać się wyjątkowo znajomy. Into the Lens. The lens is wide. You and me. No i chciałoby się teraz sięgnąć po jakąś premierę, ale nie, dzisiaj w tym naszym synth-popowym poranku nie będzie muzyki premierowej, będą za to rzeczy piękne z przeszłości. Nikifor, który pozdrawia sowy i skowronki, przypomniał mi, że jeszcze nie podałem swojego adresu mailowego, więc zachęcam Państwa do wysyłania swoich myśli. michal.kirmuc@polskieradio.pl. I tak, Pani Mirko, jesteśmy jak najbardziej na żywo, a w Sandomierzu aktualnie 6 stopni ciepła i mgła. Podobno potem będzie aż 7 stopni. Dobrze, wracamy do muzyki. Przygoda Trevora Horna z grupą jest nietrwała wtedy długo, bo ile płyta okazała się artystycznym sukcesem, to trasa koncertowa pokazała, że jednak Trevor Horn bardziej nadaje się na twórcę aranżacji, twórcę piosenek niż na frontmana takiego zespołu, jak jest. O ile z tymi własnymi kompozycjami nie miał problemu, to już te z przeszłości śpiewane przez Johna Andersona nie zawsze wychodziły mu najlepiej i drogi grupy Yes i Trevora Horna w roli wokalisty się rozeszły. Chociaż historia grupy Yes i Trevora Horna przeplatała się jeszcze w przyszłości wielokrotnie i na pewno będziemy dzisiaj wracali do tych momentów, gdy Trevor Horn współpracował z muzykami grupy Yes. A skoro przed chwilą słuchaliśmy takiego utworu bardzo trójkowego, no to jeszcze jeden taki utwór, który kojarzy się ewidentnie z programem trzecim. To był początek jego działalności jako producenta. No i utwór, który był jednym z największych przebojów lat 80. Grupa ABC i The Look of Love. Heaven to both. Heaven to both. Help, help, help. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. The Look of Love z płyty Lexicon of Love grupy ABC to jeden z pierwszych albumów produkowanych przez Trevora Horna w latach 80. No i pierwszy sygnał na to, że ten producent ma zupełnie inne, nowatorskie podejście do kwestii brzmienia, które sprawiło, że trochę te lata 80. brzmią tak, jak brzmią właśnie za sprawą Trevora Horna. Gdybym miał wskazać jego produkcję, która odcisnęła największe piętno na muzykę popularną w latach 80., to bez wątpienia byłby to album Welcome to the Pleasure Dome grupy Frankie Goes to Hollywood. I naprawdę mam dużą ochotę, by sięgnąć po utwór tytułowy, ale że to ponad 10 minut, to ograniczę się do tego najbardziej znanego fragmentu z tej płyty, utwór Relax. Relax, don't do it when you wanna come. Relax, don't Relax i Frankie Goes to Hollywood. Jeśli ktoś miał okazję usłyszeć nagrania demo sprzed nagrania płyty Welcome to the Pleasure Dome, ten wie, jak dużą rolę odegrał Trevor Horn przy produkcji tej płyty i niewątpliwie jest to taki przykład produkcji, która sprawiła, że ten album odniósł tak gigantyczny sukces. I odcisnął duże piętno na muzyce popularnej wtedy i trochę później też, nie tylko w Wielkiej Brytanii, nie tylko na świecie. U nas także byli wykonawcy, którzy byli pod dużym wpływem tego, co robił Trevor Horn za konsoletą, więc na chwilę odpoczniemy od twórczości Trevora Horna i jego produkcji. Sięgniemy po zespół polski, jak najbardziej. Zespół, który przyznawał się dosyć otwarcie do tego, że produkcje Trevora Horna robiły na nich duże wrażenie. Szczególnie to słychać w utworze Tota, Balkan Electric. Sławek Starosta, Fiolka Najdenowicz i zespół Balkan Electric. Czy fakt, że Trevor Horn od mniej więcej 82 roku skupił się na produkcji, oznaczało, że w ogóle wycofał się z tworzenia własnych rzeczy? Ależ nie. W 83 roku utworzył własną wytwórnię płytową ZTT. Jednym z pierwszych wydawnictw tej wytwórni był projekt Art of Noise. To taki zespół, który Trevor Horn utworzył z grupą producentów, programistów, aranżerów, a nawet dziennikarzy muzycznych, bawiąc się wtedy nowym takim instrumentem, który pojawił się na rynku. Był to, zdaje się, Fairlight, a może synklawir. W każdym razie instrument, który pozwalał samplować i dzięki temu powstawały nowe dźwięki, czasami bardzo awangardowe, ale udawało się zdobyć listy przebojów także z taką muzyką. Art of Noise i Close to the Edit. Close to the Edit i Art of Noise. To nie jedyny taki zespół w dorobku Trevora Horna, który stworzył z ludźmi normalnie pracującymi po drugiej stronie szyby za konsoletą, ale do tego jeszcze dzisiaj wrócimy. Album Who's Afraid of the Art of Noise, podobnie jak Frankie Goes to Hollywood i Welcome to the Pleasure Dome, to rok 84, a rok później na listy przebojów wkroczyła jedna z najbardziej niesamowitych postaci zarówno w świecie filmu, jak i muzyki. Slave to the Rhythm i Grace Jones. Program Trzeci Polskiego Radia. Slave to the Rhythm, Grace Jones. Dziękuję pani Mirko za tą wirtualną kawę. Przyznam, że nie jestem smakoszem kawy, ale o godzinie 4:42 nie odmówię. Zresztą tak myślę sobie, że być może po prostu jeszcze nie miałem okazji napić się dobrej kawy. Przypomniała mi się taka historia. Parę lat temu jechaliśmy po Polsce z Simonem Tulsonem Clarkiem, liderem zespołu Redbox, na jeden z koncertów. W pewnym momencie Simon postanowił, że musi napić się kawy, więc zatrzymaliśmy się na jednej ze stacji, zamówiliśmy kawę, Simon wziął kawę, napił się kawy i stwierdził, już rozumiem, dlaczego nie pijasz kawy w Polsce. Nie wiem, może faktycznie u nas jeszcze takiej dobrej kawy, do jakiej on jest przyzwyczajony, nie ma. A może się po prostu mylił. Dobrze, nieważne, to taka dygresja. Wracamy do twórczości Trevora Horna. Jednym z zespołów, który regularnie wraca do niego jako producenta, zaprasza go do studia i nagrywa z nim różne rzeczy, jest duet Pet Shop Boys. Jednym z pierwszych utworów nagranych z Trevorem Hornem właśnie za konsoletą był wielki przebój lat 80. utwór Left to My Own Devices. Some food. Maybe I'll sit up all night and day. Left My Own Devices, Neil Tennant i Chris Lowe, czyli duet Pet Shop Boys. To był rok 88. Na początku wspominałem o współpracy Trevora Horna z grupą Yes. To był rok 80. Jedna trasa i trochę więcej materiału autorskiego niż to, co znalazło się na płycie Drama. Muzycy wtedy mieli w zanadrzu także utwory, które po latach wielu trafiły na kolejną płytę Yes, ale zanim do tego doszło, Trevor Horn postanowił nagrać niektóre z tych pomysłów w wersji demo. No i mamy taki mały fragmencik utworu, który potem i wcześniej był w repertuarze grupy Yes, ale tutaj Trevor Horn z grupą The Buggles. We Can Fly From Here. Staff must be seen to be believed. There's no one sleeping, no one awake. And if the engines must be started in the night, there will be silence, no last intake of that cools in a cloud as we breathe. Too late for even the night wings to flee. In a broken run, they always finds a way to keep you warm. And if some fool should say there is no other answer, it's a caution to face the dawn alone. So cool like the air that Can Fly From Here, utwór, który grupa Yes wykonywała w 80 roku na trasie promującej album Drama, no ale który w wersji studyjnej zarejestrowała dopiero wiele, wiele lat później. Myślę, że wrócimy jeszcze do tego wątku, ale pozostajemy przy Yes. 83 rok. Trevor Horn znowu pojawił się w studiu z muzykami tej progresywnej legendy. Tym razem w roli wyłącznie producenta, czasami współkompozytora. I powstała płyta, no, bardzo zaskakująca. Myślę, że fani tego najbardziej progresywnego wcielenia grupy Yes z lat 70. wtedy byli mocno zaszokowani tym, co grupa zaprezentowała na płycie 90-125. Największy przebój z tej płyty to oczywiście Owner of the Lonely Heart, ale dzisiaj posłuchamy sobie utworu, który pokazuje dużą rolę produkcji Trevora Horna. Live It. One down, one to go, another town, one more show. Downtown, giving away, but she never came back. No phone, take your place, you know what I mean. We have the same dreams, we got a king. Trudno uwierzyć, że ten sam zespół zaledwie kilka lat wcześniej nagrywał takie dzieła muzyki progresywnej jak And You and I czy Close to the Edge. W latach 80. trochę zmienili oblicze i odegrali dużą rolę, jeżeli chodzi o brzmienie tejże muzyki, tej muzyki rockowej w latach 80., bo bez wątpienia album 90-125, podobnie jak twórczość grupy The Police, była takim punktem odniesienia. Zostało troszeczkę ponad minutę do godziny piątej, to odpoczniemy sobie chwilę od twórczości Trevora Horna i sięgniemy po jedną z moich ulubionych polskich płyt ostatnich lat z taką muzyką elektroniczną. Tomek Makowiecki, płyta Moizm, a utwór Dziecko Księżyca.